çok kıymetli Kur'an dostları, Resulullah aşıkları, kutlu doğum haftası nedeniyle Hz. Muhammed Mustafa'yı bir kez daha anlamak, onu anmak, onun hayatını hayatımıza tasdik etmek için Hz. Peygamber, din ve samimiyet konusunun işlendiği bu kutlu doğum haftasındaki ilk programı müftülüğümüz ile Ekmen Belediyesi'nin ortaklaşa hazırladığı sabah namazında burada, ikindi namazında da Ekmen Haşova Camii'nde yapacağımız Kur'an ziyaretine sabahın şu seher vaktinde, hani deniliyor ya, ey bağlı sabah, uğraşla yolun sen tefaremeyine, selamını arz eyle, Resulü sebeleyine, biz de Resulullah'a selam göndermek için, onu daha iyi anlamak için, onu okumak için, ona Allah Celle Celaluhu'nun Cebrail'in vasıtasıyla gönderdiği, onun en büyük mucizesi, bizlerin rehberi, hidayet rehberimiz, Kur'an ve onun ziyareti için sabahın şu seher vaktinde hepiniz hoş geldiniz. Ne de güzel yaptınız. İnşallah hayatınızda öyle bir pazar geçirdik ki o pazar Kur'an'la başlamıştı diyelim. Ve bundan sonraki hayatımızda bundan önce olduğu gibi hep Kur'an'la olsun. Ben daha programın başında gelen hoca arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu hafta çok yoğun oldukları, her tarafta programın oldukları bir haftaydı. Bir hoca bunun için gelemedi zaten. İstanbul'da bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapılıcı Kur'an ziyaretine katılmak zorunda kaldı. Cuma günü terbiye edildiği için. Ama diğer arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler. Dün itibariyle bugün sizin karşınıza çıkacaklar. Ben ilk olarak tabi namazı hemşerimiz hazırdı ama diğer bir hemşerimiz saydı. Kütahya Ulu Camii'nin imamıydı. Ferruh Muşter Hoca. Daha önceki yıllarda birkaç defa Afyon'da Kur'an'ı dinlemiştik, özlemiştik. Onu bugün inşallah şimdi İstanbul Eminönü Yeni Camii imamı olarak Kur'an'ı dinleyeceğiz. Özür diliyorum. Adem Bilir Hocam, o da Kur'an kursu öğreticisi İstanbul'da. Mehmet Bilir Hocam'ın kardeşler ve Fatih Bilir Hocam'ın üç kardeş, üçler hakikaten Kur'an'ı çok güzel okuyan, Kur'an'ı yaşayan arkadaşlarımız. Adem Bilir Hocam Kur'an-ı Kerim ile programımızı başlatıyoruz. La da sa ban. Ah!